Oğlanım, zorlavan kapıyorum diye kırnava. Yeni kervan diye kadar bekleyip kan. Estaş, gel kapıra. Totna desman. Barriles de buen vino. چند جوانی لولیتا؟ آه دیوگو، چاو دیری من تکر؟ تو دوای منه کرد؟ پرساره که لیکم ها؟ دیوگو، باور باو نکم تو ترسنوک بیت ها؟ تو کورهی ازاب بود، کاتی کم نال بود، پشتیوانی لوازکان بود، لکاتی پیوستیا، بلام استنا وانیت هی لیاری کردین بوستن چی؟ یه ناور پیشوه بوستن است پیشان تانیم دیوان پیشوه اولی چی؟ لیه کره لیه علیه بزرم اگر لخود گوره تر بونایا یه خوشمارین لطو زور تر بوایا ازاین اجانگای لگل یانا لم نالیو هستی بدات پروری اکر بوی من استالو تینا گم دیوگو تینا گم لیت لخوندنی درو گرای تو تمال بوید او سیرا تو خود ترسنوک در خیدوانیا با چی واب کم ها؟ من نازانم او ایک امو بزانم راستیم پیو بلو با کسی جنالم باشا؟ راستکی پیت علیم من بم گلدانکم لمالی اوشکان لولیتا من زور دوالی بردنکم دوالی بردنکم لولیتا اما راستی کبو پلمکا بابتکم گورا اما بزانم چیو لبسر هاتوا ها چیو لبسر هاتوا ها بوست که بای بر بردنگ بر آه چه شرمزاری که بوست لولیتا چیه کهید او سودی نیا بابتک بام بجه بلا لولیتا دیوگو بیم بلا تو اکید من هاولاتی اکم اتوانم یرمتی بم آه نه لیره چی رویا گورم او باجکا ناید بویا یما گنمکه بین نما توانی باجکا بین چون که بر همی امسال دزکان بردیا اگر ایو گن مکان برن یمنه توانی خوارنی کریا کارکان بین اگر بم او یکتی لسر من بوستن اتوانین باجکی بین تکاد لیا کم او ما لگل مکان پاساو مایه نروا ازانین کدز هلو دزیا کن سود لو هلوار اگری تو چی هلید؟ بر همی تریه امسال کم بو نتان توانی تریه کش دیب کنو هر و هاود تان دزی من لیک راوا بو اوی فیلم لیکنو بمن خلط یند نخیر بر راسی بر همه که دزراو بلن تان پیرین باجه که بین اگر ایو گن مکه من باب گرن نوا من اتوانم یرمتی تان بم بیدنگ با گوه بگرین همو تان ایو جوک اوان تان لیه اگر باج نین دزکان بگرن و بر همه که بگرن نوا اگر گن مکشتان ویز باجه که بیان دایی دیوگو براستیم زور خرابه بله و تیانه ببر همه که بکر رین ریتوا بله هم دزگیر کنی دزکان اکی سربازکانه ایوانیا نه بو تندو تیجی بکر بیانن رومو گن مکان جرموه بله هم و تیانه او فرمانی ریمون جنابی رقیب چی؟ زابط ریمون؟ او باشه لو بارو دوخه نتوانم یارمتی تن بم بگن مکل بیر کین چکایا خیره دزکان دزگیر بکا منیش بیر لوا کموا ابه چی بکم بیانی برمیلکان اگات هیرا که برنگاری دزکان بیتوا سبای نجاری اکتر برمیلکان هین نوا ای بتا من چی بکن بابا تکه بو من بجه بیلن برمیلکان پاریز مکس پاسی بو امجم خوشانه ایو چاو داری برمیلکانه کن؟ زور باشه برزن بکو همو دزکانه گرم من ای او باشه؟ نه بیزو پشتی پیه ببستری زور سپاس بو ایو براسی دویلی برد نکم همو باشه کت کراوکان فروش راون چی هموی فروش؟ من زور چاورم کرد بر همی امسالی گنم کم بو بلام تریکه من بنرخی چی هرزار فروشت هروها مشتریش من سور بو جاله بره اصده خین زور بدا خوا که فروشی جاله کی تر لراستی نازانم بلام شرابی چی گران به همان هیا لجوره و لسر رفکان اتوانن بی کرن فرمو هرکی زور باشه من ترسان تو قنرید بر رو پوشو بو اصاده موچاو در نخی که تگلیه بهم که بروان پیب کم اتوانی بروان پیب کی من پیبه چی شریفم توش تا دزراوکان به هرزان فروشی توا تو زور علی تو شرابی زیادر بینه بیانی زیادر بده زینی زور تا مزرویوم لبیر نچه زیادرم نیشتاد زتر سنوگکان در نکوتون واد یارا زور لمن ترساون او ریان زکان جنابی رقیب اوازانم دزگیری هم که اوان لدز يما راكن زور سيرا تيناقن بوا راكن شرابة كمان باري انا خيرا دي اقول لولي تابصن العربانة كان برمي لكان يامبانية ناتكا اقورم يارمتي مرتكات عليكم ديقو هیچ من نکردم نمی‌میم چه بابو مالوا. وازی لب نه سودی نیه تازه. نه نه فینی تو. ترسناک. آه دی. نه هلا پیش دیگ ببن. آه آه آه. فین تو. شبابی کجا جوانه که؟ آیا؟ اما چی بود؟ زارو. اس اچت کم. دورکارا برولا چه فرمانی وی پی کردن؟ زوارو بله کمی چاوار یکا بومنی با جبیلا زورو زور سپاس بو تو لولی تا اگر لخود بید بله این مابی است چی بکنی زورو یارمتی مایی برنات ها؟ باشا رازیم دی بابروی هی هی هپا ها هو ها ها نشانه زوری پیونیه دی بابرون دی اخ ای اخ تکه ارمت لولی تا تو زور لاوازید او شرم لخونه که ده چون برینار بوی گم جا من شرمه کم لخوم لولی تا چند کسی که ترسنو کید نیشانه زورم دانه لسر همو برمیلکانی ویگا اتوانی با مدوزی تا او چیه کن؟ برا کن دی راکن منالی راکن هی لوانه نشوی نکا بید باب کرن بوی ها؟ نیشانه زوب نمسلسل دیواری او مالی که برمیلکی لیا دوزی توا برنارد برنارد ها؟ دوزی مالا براست؟ نشانه زورو نازانم چون او هموت فروش بنرخه کی ارزان من میشکی چی کارای باشم هیا گورم اگر ما فی فروشتن بیای با من هی همو ام ناوچه ات کم دولمن تیرین کس گورم چی؟ خوش حالبم اگر پاداشه چی باشه بمی ها گم رخصه کم بو زارا او چیه که کوره؟ ای خوایا بوستا واره داره و گمجا تکه بی پاریزا کنترولی آبوری همو شارکه اکی تو قازانجا که دل نیابا ای بونا شتا باشکان به نخی چی هرزان افروشم بخته کی باش استا هم مشتک بدلی تو بی بخته چی باش بو منو بو توش جنابی زابد هیوادار موابد او بازرگان هیچو کوچی که بد زیکردن شتا فروشید تو او زابطی پره ورگ دیدوانیا تو انا ویری لوان خوشنابم که گندلی لولاتا اکن او کیا زورا دست فریاما کون دست خوتی هی تسنوک چی؟ من دست نیم تو دزی اوشتانه افروشید ازانی که دست داو تو با تواوی دزید سای هیچ کوا بلگا کن او بلگا یا او چی یا تو هیچو بوچی براون او چی یا براون نه من نهی ناسم دانی پیابنه همش تک بلا براون او شرابت کری که زیان به نرخی چی هرزان او چی آلین بی عقل مبا من هیچ دی نازانم او دزکه دی دست جیری بکن او تا اولیاره زارا زار سیره که او هاوره تا بیدنگ به منال وا دیاره همو که سخراپکان هل دیرم به نفرت بی زارا جوان خود بگرا هرات کجام اگر بزرو برم بای دوائی دی بردکم اچه ما هر و همینی شار کردن سودی نیه براون ها هیچ بلگه که نیه کم شرابه دزراوه سیدی هم نشانه بکن اما برمیلی شرابی ویگایا اما او بو کت زید هلا سرتاو نشانهی لسر بو چی؟ هر او بلگه که یه هر و ها شرابی تیانیه چی تر؟ هر و ها جگل ما هیچ لخو نگره تنها آوی تیایا بیم بله اما چیه براون من نازانم فیلر لیا کردم متدام شرابا او باوی نزانی چون که او برمیلی دزدابو هر وحا اواش بلگا که نفرت لیا بیا نه نه خیر نه لما دوائی پاریزم ای زابط ریمون ام بابتی دزانه با تو بجه هلم او بازرگانه هیچو پوچه که شرابکی دزیوا فروشتوتی با اوی که دادگایکه ها بگیتوا مال اوامن شوانی کون ها حتی خرابکاری و ناپاچی دولاتا هبید من دلنیا بجارشت درکو موا خواتان لگل خیلال لیا کردم های گمشا ابی بو ماوی گواز لکارکانت بینی فرمان تا گورم بو بو جوره تستی تو خودش هایی تو برناد تو اتزانی؟ من دوام لطو که برمیلکان ببشکنی بلام نامه خود خیط مترسی او با دیاره زورو پیوی که مهربان و ازایا بله ویستم بزانم زورو کیا چون؟ من بگمان بوم امزانی که توی دیوگو من دنیا بوم هر یکم زار که توم بینی زانیم که زوروید دیگو کیا؟ با خود درمه خدیو گو هرگیز نتوانی فیلم لیب کهید تو به ساز و حال سکوتم لگاله کهید وقت برا بچو کهید تو به هیزی خلکت خوش شوه با همیشه لگل تبم و ابم از زوروی بچوک او چیه؟ اما چیه؟ دیاره تو تاولی هاتوه دی باب روین ماریا ماریا تو لکشوید ماریا بکز نالیم لیرو با تنیا روم سپاس با تو زورو با هیوه دیدار او پاره نرخی شراب دزدوکه ها اتوانید بازکی بیت زورو افرین بوم جارت فینو دیگو، ایسا حالو چونا؟ برنارد؟ آه، لیره با دعاوی یرمتی زورو این